ko samba samba pamba teo mobali na yo landaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okobi manzoto pona zuwa e na yebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai pe nasekisi ye toka pwani okobelela kinshasa nyonso e na yebi ete osino alukaki ngai natalaki ye na miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo nasali te o babelela ngai eprovoke ngai malade na estoma mama samba samba pamba teo mobali na yo alandaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okobimba nzoto mpona zuwa e nayebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai mpe nasekisi ye toka bwani okobelela kinshasa nyonso e nayebi ete osino alukaki ngai natalaki ye na miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo nasali te o babelela ngai eprovoke ngai malade na estoma mama regrette mingione ko Oselisi miso yembangu onganye linga Ezali ndenge nangai tena pesi yo respect Pasi yo zali koyokana comprendre pe yo ngai tende ko Peut-être vamos susu onde ko Aseki sakinga se koseka Les alliés koye banamo kolo yango kolukanga yote ko Mokani singa inazwi mobali nayo Makani se kokosa yolongo la baide Ezali ndenge nangai te po ya kolula mobali ya bato Nayanganyitika ngai ndeko Lingina lobela yo ninye Soki mbongo ya bigudi na zongisa Na regrete mingyo ndeko Otelisi miso ye mbangu okange linga Ezali ndenge nangai tena pesi yo respect Pasi yo zali koyokana comprendre pe yo ngai ndeko Mosusu ondeko Aseki sakinga seko seka Nikambo ezala